بازمت وطن. اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش. اگرچه صد سال مرده ام به گور خود خواهم ایستاد، که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش. دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش. دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش.